بی توی شم با من بمون همیشه، نباشی من میمیرم گل بی گل دوم نمیشه. اشتباهی کردم حرفا تو باور کردم، I'm not afraid to die.